Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Ale w studiu trójka klasowa, bo także Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czas na serwis. Czy jest szansa na trwały pokój na Bliskim Wschodzie? Zdaniem Donalda Trumpa tak. Najlepsze życzenia dla nauczycieli od trójki klasowej. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak innowacje napędzają wzrost gospodarczy? Trójka naukowców otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Zgodnie z porozumieniem z Izraelem, Hamas uwolnił wszystkich 20 zakładników, a Izrael zwolnił około 2000 palestyńskich więźniów. Z rodzinami izraelskich zakładników spotkał się w Tel Awiwie prezydent Donald Trump, który wygłosił też przemówienie w Knesecie. Przywódca USA wyraził przekonanie, że w Gazie na trwale zapanuje pokój. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Łzy szczęścia popłynęły wczoraj w Izraelu. Okrzyki radości i strzały na wiwat rozległy się w Gazie, gdy izraelscy zakładnicy oraz palestyńscy więźniowie wracali do swoich bliskich. Bohaterem dnia był również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który doprowadził do porozumienia w sprawie zawieszenia broni w Gazie i uwolnienia zakładników. Amerykański prezydent był witany entuzjastycznie, gdy wkraczał do Knesetu, by wygłosić przemówienie. Przemawiając do izraelskiego parlamentu, Donald Trump wyraził przekonanie, że wynegocjowane przez niego porozumienie jest nie tylko końcem wojny, ale nową erą w dziejach Bliskiego Wschodu. To koniec epoki terroru i śmierci i początek epoki wiary, nadziei i Boga. Mówił Trump, który podczas wystąpienia zaskoczył wszystkich, wzywając prezydenta Izraela do ułaskawienia premiera Netanyahu od zarzutów o korupcję. Po wizycie w Izraelu Donald Trump wziął udział w szczycie światowych przywódców w Egipcie. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Tymczasem, jak informuje UNICEF Polska, około 1300 ciężarówek z pomocą humanitarną czeka na wjazd do Strefy Gazy. Liczymy, że z pomocą uda się wrócić do poziomu sprzed października 2023 roku, mówi rzecznik organizacji Jan Brodkowski. Ten poziom jeszcze osiągnięty nie został i zostało też osiągnięte to, o czym się wspominało, że ta pomoc będzie w znacznie mniej ograniczeń na nie nakładanych. No na razie jednak pewne ograniczenia na niektóre towary nadal istnieją. Jak przekazał UNICEF, do Strefy Gazy nie zostały wpuszczone ciężarówki z materiałami edukacyjnymi dla dzieci. Dziś święto niemal 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Dziś Dzień Edukacji Narodowej znany jest bardziej jako Dzień Nauczyciela. Ulubieni nauczyciele? Lubię panią Beatkę. Lubię panią Ewę. Ja bardzo lubię panią Agnieszkę. Jak przekonuje ministra edukacji Barbara Nowacka, w Polsce nie brakuje wspaniałych pedagogów. Mówiąc szczerze, do której szkoły nie jadę, no to w każdym są nauczyciele z duszą. I choć nie jest to łatwy zawód, to najnowsze wyniki badania Talis, sprawdzającego warunki pracy nauczycieli w 55 krajach, pokazuje, że pedagodzy z Polski są w czołówce, jeśli chodzi o zadowolenie z pracy. Zgadza się z tym nauczyciel fizyki i chemii Łukasz Wolański. Jest to wielka radość pracy z młodym człowiekiem. Jak widzimy, rozwój tych ludzi. To, na co najbardziej narzekają polscy nauczyciele, to zarobki i rodzice uczniów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A gościnią Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie o 8.13 wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Jak innowacje napędzają wzrost gospodarczy? Joël Mocker, Philippe Aguillon i Peter Howitt otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Dziś dominujące znaczenie dla gospodarki ma technologia, mówi profesor Paweł Kaczmarczyk. Stajemy w ogóle przed być może kluczowym pytaniem, w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie wpływała na nasze rozumienie gospodarki i rozumienie innowacji. W związku z tym wydaje mi się, że kolejnym krokiem byłoby zastanowienie się, no, jak te najnowsze technologie, czyli bardzo nowe technologie, wpływają na funkcjonowanie gospodarki. Połowę nagrody otrzymał Joël Mocker za wskazanie roli postępu technologicznego, drugą połowę Philippe Aguillon i Peter Howitt za teorię tzw. twórczej destrukcji. Zakończył się remont zbiornika Topola na pograniczu województw dolnośląskiego i opolskiego. Podczas ubiegłorocznej powodzi doszło do uszkodzenia jednej z jego ścian. Odbudowa została wykonana w nowej technologii, by w przyszłości uniknąć podobnej awarii, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zbiornik, który jest tarczą antypowodziową. Tutaj wpakowaliśmy mnóstwo betonu i stali, ale przede wszystkim cieszymy się, że jest bezpieczeństwo i spokój mieszkańców. W tę grodzę budowlaną zostało zainwestowane 64 miliony złotych. W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą na zaprojektowanie zbiornika Kamieniec Ząbkowicki. Budowa ma się rozpocząć w 2027 roku. Klimat. Zaledwie 12% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od 7 przez godzinę zalecane będzie oszczędzanie prądu, by nie było konieczności zwiększenia produkcji z węgla, który jest najbardziej emisyjnym i najdroższym źródłem energii. Trwa susza hydrologiczna. Na mapie IMGW przeszło 30 ostrzeżeń, najwięcej na wschodzie. Niski poziom wody również na sporym odcinku królowej polskich rzek, czyli Wisły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś na polskim niebie. Ewentualnych przejaśnień spodziewajmy się na północnym wschodzie kraju, ale będzie padać przede wszystkim na północy i w centrum, tu przed południem, po południu na zachodzie i południu kraju. Przede wszystkim, bo nie wyłącznie. Wysoko w górach śnieg, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 5 stopni na Podhalu do 12 w Warszawie i okolicach Szczecina. Tup, tup, tup, tup. A kto to przytuptał do nas o poranku? A to pan Brian. Dzień dobry. Przytuptał, przybiegł, przypędził Brian Adams, wszystkich obudził. Możemy zaczynać wtorek. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. I to jaki dobry, prawda? Dziś wolny od szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. A skoro tak, to bez życzeń się nie obejdzie. Bardzo proszę życzenia. żeby byli szczęśliwi, żeby zarabiali dużo na pracy, żeby fajny czas prowadzili z dziećmi, żeby było im fajnie. Zdrowia i żeby my się pani słuchamy, ale my wszyscy słuchałem się pani i chcę, żeby wszyscy słuchały pani. Była szczęśliwa i żeby miała dużo przyjaciół i żeby była zdrowa. No tak, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. My także życzymy samych sukcesów nauczycielkom i nauczycielom. My, to znaczy Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje, Karolina Gonet, która dziś odbiera telefony, Michał Kowarski, wydawca i Robert Grządowski. Witamy Państwa i zapraszamy do Trójki. Patrzysz na twarz, gdy zalewają rumieniec, może racja, ładnie mi z tym pobudzeniem, wołasz czas, start, rusza wielkie zadłużenie, rozmywa tła, widzę ostro. Ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Objawieniem taka jak twa miłość potrzebna biegiem, biegiem, biegiem, biegiem. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać mu zupełnie daleko. Jest taki numer, łatwy do zapamiętania, 22 i 7 trójek. Jeszcze łatwiej go wybrać i można z nami porozmawiać o poranku, bo to audycja Zapraszamy do Trójki tworzona także przez Państwa. O nauczycielach dziś, tak, powiemy sporo. O pomaganiu też słów kilka padnie po godzinie 7 i o najstarszym prezydencie świata. To akurat przed 7. Do tego stałe punkty programu, między innymi rozmowa bez uników, a w niej nie może być inaczej. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Niby to Dzień Edukacji Narodowej, ale słodzenia przy porannej kawie się nie spodziewam. Poranne ZD3 do 9 i teraz gramy. O! Czy państwa też za każdym razem zachwyca głos Rolanda Orzabala? Tears for Fears w trójce Head Over Heels. Na zegarach 6:15. Skoro ministra edukacji mówi, że w każdej szkole jest nauczyciel z duszą i nie brakuje wspaniałych pedagogów, chyba nie ma powodów, by nie wierzyć. Ale jednak postanowiliśmy to sprawdzić sami. Czy dzieci lubią swoje nauczycielki i nauczycieli? Otóż tak. A dlaczego? Jest fajna. A dlaczego jest fajna? Bo jest miła. Fajne różne zadania wymyśla i czasami też robi takie odpoczynki, że nie robimy zadania, tylko coś oglądamy. Jak jesteśmy na świetlicy, to z nią siadamy w kółko i śpiewamy, czytamy książki. Ja lubię moją panią dlatego, bo wymyśla wycieczki, pilnuje nas i się na mnie nudzi. Jak jesteśmy z inną panią, to śpiewamy piosenki, czytamy, potem wychodzimy na dwór, bawimy się i fajnie spędza się czas i się nie nudzi. Bardzo fajna i miła i taka delikatna i zawsze jest punktualna. Lubię najbardziej, bo jest najlepszą nauczycielką na świecie. Nie wytrzymałbym bez takiej najlepszej nauczycielki na świecie. I różne prace plastyczne robi z nami. Jak nie wiemy, co zrobić, na przykład do uczenia, to pomaga. One są dla nas wszystkich miłe, no i pomagają w różnych rzeczach i w czytaniu. W czytaniu pomagają? To jest takie ważne właśnie, żeby pomagać z czytaniem? No, może tak. Że robi fajne zajęcia. Już robiliśmy jeżyki z ryżu, takie fajne. Drukuje nam kolorowanki. Pilnuje nas, pomaga nam, nie krzyczy na nas, jest miła i zawsze się troszczy. Jak byliśmy na wycieczce, to kupiła dla nas wszystkich bułki i jest bardzo miła. W piątek Oliwier nie miał obiadu i był smutny i pani chciała mu zapłacić. Bo też się nami opiekuje, dba o nas. Bo jest miła i wyrozumiała i zawsze pomaga uczniom. Fajnie uczy, chodzi z nami na ucieczki, nam pomaga tam i już. I już. Te wypowiedzi uczniaków zebrała Karolina Gonet. A państwo, za co lubią nauczycieli i dlaczego tak dobrze ich państwo wspominają? Bo dobrze, prawda? Dwie dwójki i siedem trójek. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dog. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę państwa, z okazji Dnia Nauczyciela ja bym chciał złożyć życzenie nauczycielom, ale wszystkich szkół niepublicznych. One też są w Polsce i bardzo dobrze kształcą. Szczególnie chciałbym pozdrowić taką małą szkołę niepubliczną Nocną w Opolu Malinie i chciałbym podziękować za naukę mojego dziecka i za dyrektorowanie pani dyrektor, która jest prywatnie moją żoną. Wszystkiego dobrego w Dniu Nauczyciela. Hej, ale długo się na to nie zapowiadało. He's looking at you. She's walking and she's gently swaying side to side, playing football with her dogs, like she was born in Killer Rock. But she plans her life without any helping hand. She wants to go solo, she knows she's wanted dead or alive. But Susan Mary will never marry, it's not a fairy tale. Have tried, still no one succeeded, 'cause Susie isn't into it. And she told me once that if she'd ever changed her mind, she'd surely let me know. But I'm not really interested, no. So Susan Mary will never marry, it's not a fairy tale. Hey Susan, me in her sleep, I swear to love eternally, but that's a promise I can't keep. Blue stains of ink on her white teeth, an image I cannot Newest Zealand w trójce Susan Mary. A w niedzielę Borys Dejnarowicz i spółka zagrają koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już teraz polecamy. A za chwilę w trójce skrót serwisu i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Czasami duże jest tylko duże, ale czasami duże jest tym, czego potrzebujesz. Dacia Bigster. Duży bagażnik i hybrydowy silnik o dużej mocy w małej cenie. Zyskaj do 9600 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Skorzystaj z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Zysk typu Big z Dacią Bigster. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Vitaminer Senior D3, zestaw witamin i minerałów, idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Halo, tu mówi Polskie Radio. Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 6:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost. Po wieczornym rosyjskim ataku na Charków część miasta pozbawiona jest prądu. Jak napisał na telegramie mer Charkowa Ihor Terechow, siły rosyjskie zaatakowały miasto kierowanymi bombami lotniczymi i uderzyły m.in. w placówkę medyczną. Atak spowodował przerwy w dostawach prądu w trzech dzielnicach. Firma SpaceX Ilona Muska przeprowadziła 11 test rakiety Starship, najpotężniejszego systemu nośnego na świecie. Rakieta wystartowała około 1:20 czasu polskiego z bazy Starbase. Po wyniesieniu górnego członu na orbitę, dolny człon, tak zwany Super Heavy, bezpiecznie wodował w Zatoce Meksykańskiej około 10 minut po starcie. Następnie górny człon przetestował nową osłonę termiczną podczas wejścia w atmosferę i zakończył lot kontrolowanym wodowaniem na Oceanie Indyjskim. Był to ostatni lot przed rozpoczęciem prób wersji przeznaczonej do misji księżycowych i marsjańskich. Rząd szykuje rewolucję w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich. Na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem, który dostosowuje rozwiązania w zakresie L4 do realiów rynku pracy. Nowe przepisy doprecyzowują zasady kontroli tych, którzy są na zwolnieniu lekarskim. A jeśli charakter pracy na to pozwoli, pracownik będzie mógł korzystać ze zwolnienia w jednym miejscu zatrudnienia, a w drugim nadal pracować. Więcej informacji w serwisie o 7. Wtorek szykuje się pochmurny, słońce wzejdzie o 6:58 i wtedy się o tym przekonamy. Ewentualnych przejaśnień spodziewajmy się na północnym wschodzie kraju, ale będzie padać przed południem na północy i w centrum, po południu na zachodzie i południu kraju. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 5 stopni na Podhalu do 12 w Warszawie i okolicach Szczecina. W Dniu Nauczyciela wspominamy 2 dwójki i 7 trójek. Ja chciałem wspomnieć mojego nauczyciela z podstawówki, z matematyki, który nauczył mnie matematyki, a nauczył tabliczki mnożenia w rytm krakowiaka. Na przykład 7 razy 7 jest 49, 8 razy 8 jest 64. Niestety już nie żyje, ale to był nauczyciel jeszcze przedwojenny. Dziękuję. A 3 razy 7 to 21. A skoro już liczymy, to dziś mija 98 lat od dnia urodzin Rogera Moore'a, wspaniałego, wspaniałego Jamesa Bonda. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Halo, halo, dzień dobry. Za co lubię nauczycieli? Kiedyś do mojej córki przyjechał nasz przyjaciel i zapytał ją: Marysiu, czego najbardziej nie lubisz w szkole? Na co moja córka odpowiedziała bez wahania: przerw. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli. No, taki sposób na Alcybiadesa. Dobrze, dobrze, trzeba umieć z nauczycielami rozmawiać. Liczyliśmy już trochę dziś w porannej audycji. Matematyka zawładnęła. No to policzymy. Za chwilę także. Lata życia prezydenta Kamerunu. Jest ich sporo. Velvet Trip, It Don't Matter w trójce, 20 minut jeszcze do godziny 7. Władza odmładza, pod takim hasłem spotykamy się z Michałem Strzałkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wczoraj zastanawiałem się, kiedy poznamy wyniki wyborów w Kamerunie, gdzie wystartował po 8. kadencję 92-letni prezydent Paul Biya. No okazuje się, że dowiemy się za 2 tygodnie, kto zostaje prezydentem Kamerunu. Także trzeba poczekać, ale temat i tak jest ciekawy, bo Paul Biya już jest najstarszym prezydentem na świecie, a może śrubować ten wynik. Tak, to prawda. Paul Biya już ma 92 lata. Prezydentem Kamerunu jest od lat 43, od 1982 roku. Jest więc najdłużej rządzącym czy urzędującym obecnie prezydentem na świecie, choć nie jest najdłużej sprawującym władzę człowiekiem na świecie, z tym, że no, wyprzedzają go już tylko monarchowie. Wyprzedza go król Szwecji Karol XVI Gustaw. No i sułtan Brunei Hassan Al-Bolkiah, no ale to są koronowane głowy, tam troszkę jest inaczej, bo tam się nie trzeba przejmować kadencyjnością. Paul Biya jednak też się specjalnie kadencyjnością nie przejmuje, bo jak mówiliśmy, rządzi od 43 lat i on sobie zlikwidował już lata temu, bo na początku XXI wieku w ogóle obowiązek kadencyjności nie ma już, można być w Kamerunie prezydentem tyle, ile się chce. Na kadencję wydłużył sobie do 7 lat, no i co wybory, te wybory wygrywa, ponieważ kadencja to 7 lat. Jeśli on tym razem też wybory wygra, no bo czekamy cały czas na te wyniki, no to 7 lat będzie prezydentem. Czyli gdyby dożył do końca kadencji, to byłby 99-letnim prezydentem. No i wtedy pobiłby absolutnie rekord świata, jeśli chodzi o to, kto jest najstarszą urzędującą głową państwa. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę prezydentów, to jeszcze kiedyś taki prezydent był w Zimbabwe, Robert Mugabe, dyktator w Zimbabwe. I on przestał być prezydentem Zimbabwe w wieku 93 lat, więc Paul Biya nie musi kadencji kończyć, żeby zostać najstarszym prezydentem w historii świata. A czy on te wybory wygra po raz kolejny? No są takie podejrzenia, ponieważ do tej pory wszystkie te wybory się odbywały w Kamerunie tak, że było wiele, a wiele zastrzeżeń co do ich demokratycznego charakteru. Zresztą nawet ONZ alarmował o nieprawidłowościach w Kamerunie tym razem. Rzecznik prasowy Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka, Jeremy Lawrence, no tak o tym wszystkim mówił. Ahead of the presidential election in October. Jeszcze przed październikowymi wyborami prezydenckimi narastały utrudnienia dla obywatelskich i demokratycznych inicjatyw w Kamerunie. Zabroniono wielu zgromadzeń, utrudniono działalność partiom opozycyjnym, wykluczono z udziału w wyborach niektórych kandydatów i uniemożliwiono niektórym wyborcom zarejestrowanie się do głosowania. Jeden z wywiadów udzielanych w telewizji na żywo przez jednego z kandydatów został też przerwany przez służby bezpieczeństwa. Jeden z opozycyjnych kandydatów na prezydenta Kamerunu, Joshua Osih, tak mówił o swoich wątpliwościach. Już gdy sam głosowałem, zdawałem sobie sprawę, że to nie będzie uczciwe głosowanie. Były już zresztą setki doniesień o nieprawidłowościach, choćby w mieście Limbe na południowym zachodzie kraju, gdzie są dowody na dosypywanie głosów na urzędującego prezydenta. To jest oburzające, ale to też pokazuje, że gdyby obecny prezydent naprawdę miał poparcie ludzi, to nie byłoby potrzeby oszukiwania. A sam prezydent, są wątpliwości, podnoszą to nie tylko politycy opozycji, ale także eksperci od spraw afrykańskich. Nie wiadomo, czy rzeczywiście rządzi samodzielnie. No jest bardzo wiekowy, ale no, niektórzy podejrzewają, że to tak naprawdę jego otoczenie rządzi, a sam prezydent jest tylko taką symboliczną postacią. On się zresztą w kampanii wyborczej pojawił tylko raz. Na jednym spotkaniu powstał jeden spot, który wygenerowano za pomocą sztucznej inteligencji, a od lat już na różnych uroczystościach czy różnych oficjalnych spotkaniach prezydent nie pojawia się samodzielnie, tylko na przykład prezentowany jest jego portret, albo na przykład kukła prezydenta, która go symbolizuje. Jest sądowy zakaz publicznego spekulowania na temat tego, czy w jakim stanie zdrowia jest prezydent, albo na temat tego, czy w ogóle żyje. Jeśli ktoś coś takiego w telewizji, w Kamerunie, albo gdzieś publicznie Michał, mówi. Ostrożnie, żeby nie usłyszeli. Tak, no właśnie, więc na szczęście no, prawo kameruńskie obowiązuje w Kamerunie. Tutaj prawdopodobnie nie będzie mogła mnie kameruńska prokuratura ścigać. Natomiast to, co tam padło, że traci poparcie, no bo to też jest tak, że ten prezydent Biya przez lata oczywiście miał poparcie bardzo duże i też oczywiście wielu Kamerończyków nadal go popiera, ale głosy takie różne z Kamerunu, z ulicy zbierali dziennikarze Reutersa i właściwie tam się przewijał ten sam motyw, kogokolwiek by nie zapytali. Wszyscy mówili, że właściwie to troszkę już za długo prezydent Biya rządzi. Może dobrze byłoby jakąś jednak zmianę przeprowadzić w Kamerunie. To jeden chociaż z takich głosów od jednej z mieszkanek kameruńskiej stolicy. I want to see change, improvement, Chciałabym jakiejś zmiany, zmiany na lepsze. Może tak uważam po prostu dlatego, że mam 42 lata, czyli żyję krócej niż rządzi obecny prezydent. Nie znam życia z innym prezydentem i chyba mam ochotę sprawdzić, czy to coś zmieni w naszym życiu, jeśli zmieni się prezydent. Chciałabym po prostu jakiejś nowej twarzy. Jestem wdzięczna dotychczasowemu prezydentowi za wszystko, co zrobił, ale myślę, że po prostu czas na zmianę. Jeśli jeszcze raz przyjrzymy się temu, ile lat ma prezydent Kamerunu, 92, to możemy to porównać na przykład z tym, ile lat mieli prezydenci w Polsce, ci najstarsi. To gdyby się strzelić, kto był najstarszym polskim prezydentem, gdy jeszcze urzędował. Ale to mówimy też o przedwojennych prezydentach? Przedwojennych też, tak. To może trochę ci już podpowiadam. Ignacy Mościcki. Tak, zdecydowanie. Ignacy Mościcki, 71 lat, kiedy no, kończył urzędowanie, to było wymóg II wojny światowej. W takim razie w porównaniu z Paluszkiem. Ale jeśli byśmy potraktowali za, a właściwie to chyba trzeba tak zrobić, za prawowitych prezydentów Polski, tych prezydentów, którzy sprawowali urząd na uchodźstwie, czyli tam w Londynie, gdzie był ten rząd londyński, no to wtedy najstarszym prezydentem Polski byłby Edward Raczyński, jeden z tych prezydentów na uchodźstwie. I on, kiedy kończył pełnić tę funkcję, to miał 95 lat, więc też się możemy czymś w swojej historii pochwalić. O, i wyzwanie rzuciliśmy właśnie panu Paulowi B. Michał Strzałkowski o poranku w audycji w Trójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Weź mnie nad rzekę, synu. Bierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, i pomóż wstać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na znak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, idź po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę. Najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować i krócej spać. Weź mnie nad rzekę, synu, połóż mnie na wznak. Niech płatki kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, powiedz sąsiadom, że będę zwiedzał nowe miasta, nowe kraje, całkiem nowy świat. Weź mnie nad rzekę, synu, i moje długi spłać. Nikt za mną nie zatęskni, nikt za mną nie zapłacze, niedługo zapukacie tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie nad rzekę. Waglewski, Fisz, Amade. Rodzinny interes, mówiąc krótko, czyli ojciec w trójce. 9 minut mamy do 7, czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Przedwczoraj był Dzień Bezpiecznego Komputera, no ale myślę, że takie dni powinniśmy obchodzić codziennie. Zatem dziś o tym, jak być świadomym użytkownikiem, tym bardziej, że w sieci pojawiły się groźne informacje o rzekomym ataku na Polskę. I to, uwaga, przez Ukrainę. Naszym gościem jest Karolina Gałecka, rzecznik MSWiA. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam radiosłuchaczy. Na początek powiedzmy wprost, to fake news. Tak, oczywiście, to fake news jak jeden z wielu. Przypominam, że żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie rzeczywiście informacja biegnie bardzo szybko. To, co jest dzisiaj newsem o 8, o godzinie 9 czy 10 tego samego dnia już nie jest. Nie ma czasu na sprawdzanie informacji i tak, taka dezinformacja, która pojawiła się o rzekomym ataku Ukrainy na Polskę i na Węgry, była jak najbardziej fake newsem. Analiza rozprzestrzeniania się tego fake newsa wskazuje na przygotowaną, zaplanowaną operację dezinformacyjną? Mówienie w sieci o tym, że Ukraina chce napaść Polskę i Węgry, tak, była to zaplanowana akcja, która miała właśnie na celu taką dezinformację, zasianie paniki i wzbudzenie emocji. Przypomnę, ostatnio również pojawiła się informacja, która, podkreślam, była fake newsem odnośnie tego, że Polacy będą wysiedlani po to, żeby tworzyć miejsca dla Ukraińców w Polsce. I tu właśnie chodziło o sianie w nas strachu, niepokoju? Tak, myślę, że to jest taki główny cel, jeżeli chodzi o stronę rosyjską czy białoruską, aby podzielić Polaków też po to, żebyśmy zwrócili się najprawdopodobniej przeciwko Ukrainie. Ma to zasiać panikę, ma to zasiać strach, emocje, podział wśród społeczeństwa. Taki jest cel. To powoduje wszystko, że często gubimy się w natłoku tych informacji. Po drugie, żyjemy bardzo szybko, nie mamy czasu jej sprawdzić. Czasami czytamy tylko sam tytuł, który jest kontrowersyjny, a nie mamy czasu przeczytać całego artykułu, całej treści, która często jest niekompatybilna z samym tytułem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji między innymi w mediach społecznościowych ostrzega: nie daj się dezinformacji. A jak my, zwykli użytkownicy tychże mediów, możemy bronić się przed takimi czy podobnymi fake newsami jak ten, o którym dziś mówimy? Po pierwsze, sprawdzajmy dokładnie treść komunikatu. Czy komunikat nie wzbudza naszych zastrzeżeń co do budowy zdania? Często pojawiają się wyrazy, które nie są wyrazami polskimi. Po drugie, sprawdzajmy źródło. Skąd pochodzi strona? Po trzecie, jeżeli rzeczywiście ta informacja nie wzbudza naszych podejrzeń, a jednak czujemy, że jest to dezinformacja, sprawdźmy tą informację, potwierdźmy ją na stronach oficjalnych urzędów, ale także w mediach. A po czwarte, nie ulegajmy panice. To jest niezwykle istotne. Dziękuję za tę część rozmowy. Karolina Gałecka, rzecznik MSWiA. Dziękuję bardzo. A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, zatem do usłyszenia. News albo fake news. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Let's have a conversation. Someone tell me the truth. What's the hesitation? Someone tell me the truth. Growing up, stress growing up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth.